zaprasza sponsor PGE Polska Grupa Energetyczna. Żegnamy reklamy. Na zegarze już 7:00, w Trójce czas na serwis, a informacje przygotowali i przedstawią Karolina Kosińska i Krzysztof Zyblewski. Lepsza sytuacja powodziowa we włoskim regionie Emilia-Romagna. Polscy strażacy gotowi do pomocy. Projekt nowelizacji znosząc opłaty za autostrady jest już w Sejmie. Posłowie mogą się nim zająć już pojutrze. Rządząca w Grecji Nowa Demokracja wygrywa wybory parlamentarne. Polscy strażacy gotowi jechać do Włoch. Czekają na decyzję Rzymu, który zaapelował o międzynarodową pomoc w związku z katastrofalnymi powodziami w północnej części kraju. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej brygadier Karol Kieszkowski powiedział Polskiemu Radiu, że Polacy odpowiedzieli pozytywnie i czekają tylko na ruch strony włoskiej. Strażacy potrzebują do 12 godzin po akceptacji, by przygotować się do wyjazdu. 44 strażaków, 19 pojazdów, w tym pompy dużej wydajności. To jest co najmniej jedna, ale może być tak, że będą to dwie pompy. Takie bardzo duże o wydajności 40 tysięcy litrów każda, plus 5 pomp o wydajności 10 tysięcy litrów i 10 trochę mniejszych takich wydajności 1000 litrów na minutę. Więc to są takie duże pompy, które umożliwiają przepompowanie wody z zalanych terenów, tak żeby pomóc mieszkańcom Włoch. W regionie Emilia-Romagna zniszczonym przez katastrofalną powódź trwa sprzątanie w miejscowościach, gdzie woda już opadła. Wszędzie, gdzie jest to już możliwe, trwa usuwanie błota, które wdarło się do domów, zalało ulice i place. Na dużym obszarze pogoda powoli poprawia się, ale w związku z zagrożeniem najwyższy czerwony alarm pogodowy obowiązywać będzie także dziś. Premier Włoch Giorgia Meloni, która skróciła swój pobyt na szczycie G7 w Hiroshimie prosto z Japonii, przyjechała na tereny zniszczone przez powódź. Była w rejonie Forli i Ravenny, które najbardziej ucierpiały. Zapowiedziała, rządowe wsparcie i podkreśliła, że jest zbudowana postawą mieszkańców. Widzę, że potrzeba tu jeszcze mnóstwo pracy, ale jednocześnie spotkałam tu też bardzo dumnych mieszkańców, którzy już pracują i mówią, stajemy na nogi, to bardzo ważne. Widziałam tu też wielu młodych ludzi, którzy przyjeżdżają z całego kraju, aby pomóc, ponieważ Włochy w takich paradoksalnych sytuacjach wydobywają z siebie to, co mają najlepsze. W najbliższych dniach rząd ma ogłosić stan klęski żywiołowej w regionie. Ma się zebrać jutro i zdecydować o pomocy dla poszkodowanych. Dotychczasowy bilans kataklizmu to 14 ofiar. Straty wstępnie oszacowano na 5 miliardów euro, podał włoski dziennik La Stampa. Koordynatorzy już powinni pomagać pacjentom chorym na raka w przechodzeniu przez proces diagnostyki i leczenia. Tak wynika z ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Termin wejścia w życie zapisu dotyczącego koordynatorów upłynął 20 maja. Ośrodki onkologiczne otrzymały ponad 84 miliony złotych na zatrudnienie koordynatorów, podkreślił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W każdym ośrodku onkologicznym powinien być powołany koordynator. Przekazaliśmy także dodatkowe środki na to do tych ośrodków, to jest ponad 84 miliony złotych. Jeśli placówki nie wywiążą się z ustawowego obowiązku, to mogą nie znaleźć się w docelowej sieci onkologicznej, powiedział wiceminister. W ciągu najbliższego roku będziemy przeprowadzać weryfikację. Będziemy na pewno na to patrzeć i oceniać także w przyszłości, czy ten ośrodek powinien wejść do sieci onkologicznej, czy też nie. Krajowa sieć onkologiczna ma usprawnić organizację procesu diagnostyki i terapii oraz poprawić wyniki leczenia nowotworów. Barbara Góra, Polskie Radio. Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o autostradach, który znosi opłaty za przejazd trasami państwowymi, poinformowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Według wcześniejszych zapowiedzi otwarcie bramek mogłoby nastąpić w lipcu. Elżbieta Witek mówiła w Korfantowie w Opolskim, że w tym tygodniu mogą rozpocząć się prace nad projektem. Do Sejmu już wpłynął projekt ustawy, która likwiduje opłaty za autostrady, za przejazd przez bramki. Te ustawy, o których mówił pan prezes Jarosław Kaczyński, jak tylko wpłyną do parlamentu, natychmiast będę poddawała je pod proces legislacyjny, żeby jak najszybciej mogły wejść w życie, żebyście państwo jadąc z rodzinami nad morze czy w góry autostradami nie musieli stać w kilometrowych korkach przez kilka godzin z małymi dziećmi w rozgrzanym samochodzie. Najbliższe posiedzenie Sejmu rozpocznie się w środę. Konserwatywna Nowa Demokracja wygrała wybory parlamentarne w Grecji. Taki wynik podało greckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych po przeliczeniu prawie 100% głosów. Partia premiera Kyriakosa Mikotakisa zdobyła prawie 41% głosów i może liczyć na 146 mandatów w greckim parlamencie. Drugi wynik, 20% głosów, uzyskała opozycyjna lewicowa Syriza, byłego premiera Aleksisa Tsiprasa. Do parlamentu dostali się jeszcze socjaliści, komuniści oraz prawicowi eurosceptycy. Grecka prezydent Katerina Sakellaris Ropulu da trzem najlepszym partiom 3-dniowy mandat na utworzenie koalicji. Jeśli ta próba nie powiedzie się, prezydent powoła rząd tymczasowy, który mniej więcej miesiąc później przygotuje nowe wybory. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pogodny dzień, poniedziałek pod znakiem słońca nam upłynie, ponieważ właściwie tak jest od rana i ta dobra pogoda będzie się utrzymywała, a zachmurzenie małe i umiarkowane daje nam taką nadzieję, że właśnie ta pogoda utrzyma się w takim kształcie do końca dnia. Ale miejscami na północy i zachodzie kraju to zachmurzenie może wzrosnąć do dużego. W Sudetach możliwe przelotne opady deszczu. To tak, żeby nie było zbyt idealnie. Temperatury od 20 stopni na południowym wschodzie do 25 stopni na zachodzie, w Dolinach Karpackich i nad morzem około 19 stopni, na słupkach rtęci, na termometrach. Wiatr słaby i umiarkowany. To jeszcze słowo o ciśnieniu. W Warszawie w południe ciśnienie wyniesie 1007 hektopaskali i będzie wolno spadać. Trójka. Program trzeci. Pora na trójkę, no i In Excess na dobry początek, który to zespół, a właściwie piosenka, rozkręca się w tle. Beautiful Girl to jest to nagranie, którym witamy. Kolejną godzinę naszego spotkania w audycji Pora na trójkę. Teraz 6 minut po siódmej. Siódemka to szczęśliwa liczba dla wielu, ale też ta siódemka to jest ta cyfra, która pojawia się w zestawieniach ZUS-u. Prawie 7 milionów złotych to kwota zakwestionowanych przez ZUS zwolnień chorobowych Polaków. To są dane z pierwszego kwartału tego roku. Na co wykorzystujemy to L4? Między innymi na wakacje, ale też na remont mieszkania. I o tym za chwilę w programie. Among the neon lights that haunt the streets outside, she says, stay with me. Beautiful girl, stay with me. Beautiful girl, doorway to doorway, street corner to corner, the neon ghosts in the city, and she says, stay with me, stay with me, stay with me, stay with me. Anything could happen right here tonight. Beautiful girl, stay with me. Beautiful girl, stay with me. You wanna go prawie 10 minut po godzinie 7. Proszę Państwa, no tak, temat ZUS-u jest powszechny, kontroli ZUS-owskich jeszcze bardziej, no a zwolnienie L4, no to wiadomo, no. Ja wiem, dlaczego śmiech się pojawił, ponieważ mamy też top wpadek związanych z L4, czyli tych wytłumaczeń, dlaczego nie leżeliśmy pod pierzyną To Pierzyno, dokładnie. I nie leczyliśmy się, tylko na przykład byliśmy na wakacjach. Czym zaskakują Polacy kontrolerów ZUS-u? ZUS po raz kolejny przyjrzał się zwolnieniom lekarskim Polaków. Okazuje się, że tylko w pierwszym kwartale tego roku zakwestionowano świadczenia chorobowe na kwotę prawie 7 milionów złotych. Podczas zwolnienia lekarskiego część z nas remontuje mieszkania, wyjeżdża na urlop. No proszę państwa, kupa jest roboty do zrobienia. No co tu dużo mówić. A jak się trafi wolne, nawet chorobowe, no to trudno sobie nam, pracoholikom, odmówić czegokolwiek. Każdy z nas pewnie ma za uszami jakiś taki grzech związany z tym, że został w domu pod pretekstem, żeby wykonać jakąś ważną, naglącą czynność, no bo jednak wszyscy jesteśmy tacy zapiegani i myślę, że ciężko jest. Z grzechem bym tego nie mieszał jeszcze, grzeszkiem, może grzeszkiem, coś takiego. Ulegnięciu pokusie. To idziemy do tych top wpadek na L4, zobaczymy, co tam Polacy, czym zasłynęli. Oczywiście. To może punkt pierwszy. Poprzez jedną z aplikacji mobilnych umożliwiających wyszukiwanie usług, kontrolerzy zamówili zabieg masażu twarzy, szyi oraz dekoltu, którego koszt wynosi 50 zł, a czas trwania to 30 minut. Wizyta została potwierdzona przez salon masażu w wiadomości SMS. Przedstawiciel pracodawcy stawił się pod wskazanym adresem, gdzie mieścił się ów gabinet. Przebywające w tym samym czasie na L4 u innego pracodawcy właścicielka gabinetu poprosiła kontrolera o przygotowanie się do masażu, a ten położył się na następnie wskazanym łóżku. Przed rozpoczęciem zabiegu kontroler zapytał kobietę, czy to ona jest właścicielką tego gabinetu, na co uzyskał twierdzącą odpowiedź, zanotował. Pracownica przebywająca oficjalnie na zwolnieniu chorobowym stwierdziła dodatkowo, iż nie może narzekać, ponieważ każdego dnia przyjmuje kilka osób. No i pewnie wówczas z tego łóżka zerwał się kontroler na proszę pana, a tam się nogi. Zerwał. No, dopełnił jakby swojego obowiązku kontrolera. I tak powiedział dzień dobry. Wyjął plakietkę tak i tak dalej. No tak swoją drogą życie kontrolera rzuca go na różne, proszę państwa. To trochę taki agent. To coś takiego, inspektor gadżet taki, więc tutaj położył się do masażu, albo wybrał się na boisko typu Orlik. W jednym z miast w województwie dolnośląskim miało miejsce to wydarzenie. Na murawie boiska zastano pracownika przebywającego na L4, ubranego, uwaga, w sportowe dresy, z gwizdkiem zawieszonym na szyi, przebywającego z grupą młodzieży, z którą prowadził trening piłki nożnej. No i uznano, że zwolnienie lekarskie wykorzystywane jest niezgodnie z jego przeznaczeniem, co stanowi podstawę, uwaga, do odmowy wypłaty wynagrodzenia za okres nieobecności w pracy. Można powiedzieć cud. Cud, absolutny cud. Jeśli państwo znają jakieś takie przypadki, z których dzisiaj się już można pośmiać, bo może jakiś czas temu miały one miejsce, to z chęcią, gdyby się państwo podzielili, to my oczywiście o tych wydarzeniach powiemy na antenie. 2 2 7 3 czekamy na telefony, a my teraz bezpiecznym lotem na wakacje albo nie, na L4 albo nie, z Karasiem Jerogódzkim ruszamy. Yeah. Bezpiecznie wylądowaliśmy. Kara Sierogucki i Julia Wieniawa w takim towarzystwie. Proszę Państwa, wracamy do sprawy z Parczewa. Dobrze mówię? Z Parczewa. Tak jest. Z Parczewa. Tam zdaniem niektórych osób mieszkających w tym mieście na jednym z drzew pojawił się święty wizerunek albo Maryi, albo Jezusa. No i oczywiście rozpoczęła się dyskusja. Wiedzą Państwo, z jednej strony śmiech, z drugiej heheszki, z trzeciej poważna sprawa. Tak czy inaczej, no dzieje się sporo w internecie w związku z tym. No i Państwo także chcieliby się odnieść w komentarzu do tych wydarzeń. Pierwszy cud takowy oglądałem w latach 70. Było to w małej wiosce Przemiarowo w okolicach Pułtuska. I oczywiście pojechaliśmy tam z kolegami z internatu. Nic nie widzieliśmy. Drugi takowy cud był w Buchaniu. Byli ludzie, którzy widzieli wizerunek Matki Bożej. My pojechaliśmy z żoną. Absolutnie nic nie widzieliśmy. No i trzeci takowy cud był także w Żyrardowie. Tutaj również nic nie widziałem, aczkolwiek przyjeżdżały tłumy ludzi z okolicy całej Polski i też ponoć widzieli na drzewie wizerunek Matki Boskiej. I ja się zastanawiam nad jednym. Czy to nie jest sposób na jakowyś biznes i zarobienie bardzo dużych pieniędzy? Ludzie mają prawo wierzyć w co chcą. Czy to w Matkę Boską na drzewie, czy też dzwoniąc do komercyjnej stacji w nocy, gdzie pełno wróżbitów przepowiada przyszłość. No i to jest piękny komentarz. 2 2 7 3 oczywiście czekamy na głosy w tej sprawie, ale i nie tylko, ponieważ też L4 tutaj się pojawiło i kontrolę ZUS-u. No wie pan, co może być taki temat z tym L4 ryzykowny, bo jak powiedzieliśmy, że kontrolerzy nawet są w stanie poddać się masażowi tylko, żeby sprawdzić, czy osoba wykonująca owy zabieg jest na zwolnieniu, to ja wiem, może słuchają teraz trójki kontrolerzy, tak wyłapują jest. Skąd te połączenia z całej Polski. Można do tego dodać jeszcze zrobienie nowej fryzury, jakiś inny zabieg kosmetyczny. No trudne, ciężkie jest życie kontrolera. Trzeba jakoś dźwigać ten ciężar.

Krajowa Sieć Onkologiczna ma poprawić wyniki leczenia nowotworów w Polsce. W Legionowie spotkanie ministrów obrony w formacie tzw. Grupy Północnej. Spotkaniu będzie przewodniczył szef MON Mariusz Błaszczak. Ministrowie będą rozmawiać na aktualne tematy związane ze stanem bezpieczeństwa w Europie. Omówione zostaną także możliwości wzmocnienia zdolności obronnych Ukrainy oraz agenda szczytu NATO w Wilnie. Grupę Północną tworzy 12 państw. Operacja obronna trwa, informuje dowódca ukraińskich wojsk lądowych. Na flankach w okolicach Bachmutu siły ukraińskie prowadzą działania ofensywne. Strona ukraińska informuje, że jest bliska wzięcia Bachmutu w półokrążenie. Zapewnia też, że Rosjanie wbrew ich twierdzeniom nie zdobyli miasta do końca i oddziały ukraińskie bronią się jeszcze w budynkach w południowo-zachodniej części miasta. Bitwa o Bachmut to najdłuższe i najbardziej krwawe starcie podczas wojny Ukrainy z Rosją. Wulkan Etna znowu się budzi. Eksperci z włoskiego Instytutu Nauk o Ziemi obserwują zwiększoną aktywność wulkanu. Wybuchy w kraterze powodują emitowanie chmury pyłu. Lotnisko w Katanii zostało na razie zamknięte do poniedziałku do 9 rano. Ostateczna decyzja o przywróceniu lotów zapadnie w momencie zakończenia erupcji. Pasażerowie są proszeni o sprawdzanie statusu swojego lotu. Do ostatniej erupcji wulkanu Etna doszło w ubiegłym roku. Pełen serwis o 8. Ekonomia w Trójce. Informacje ekonomiczne do studia przynosi dzisiaj Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, zapraszam. Do dziś przedsiębiorcy muszą rozliczyć składkę zdrowotną za ubiegły rok. Na kontach ZUS wielu osób, zwłaszcza ryczałtowców, może pojawić się obowiązek dopłaty. Również dziś zaczęła obowiązywać ustawa o fundacji rodzinnej, która ma pozwolić firmom rodzinnym na stabilną działalność po śmierci właściciela lub po jego przejściu na emeryturę. W Polsce blisko 830 tysięcy firm to te rodzinne, spośród których 57% planuje sukcesję w ciągu najbliższych 5 lat. Tak wynika z danych Instytutu Biznesu Rodzinnego. A w najbliższy czwartek Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przedstawi nową strategię na lata 2023-2027. Mówi o tym Adam Młotkowski, członek zarządu giełdy do spraw finansowych. Dalej chcemy iść drogą dywersyfikacji przychodów i działać również w taki sposób, jak duże grupy finansowe działające na rynku kapitałowym do tego podchodzą. To powoduje, że te inicjatywy będą wymagały nakładów. Mamy ten plan nakładów policzony. W pierwszym kwartale bieżącego roku Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wypracowała ponad 112 milionów złotych przychodu. To wzrost o blisko 2% licząc rok do roku. Ministerstwo Infrastruktury liczy na sprawne prace w Sejmie nad przyjęciem projektu ustawy znoszącej opłaty za przejazd autostradami zarządzanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Opłaty mają być zniesione od początku lipca. Tymczasem przecena na stacjach paliw w najbliższych dniach wyhamuje i wszystko wskazuje na to, że w maju średnia cena oleju napędowego nie znajdzie się poniżej 6 zł. Tak wynika z analizy Petrol. Na pocieszenie kierowcom zostaje fakt, że tankowanie i tak jest już najtańsze od wielu miesięcy. Dolar kosztuje 4,19 zł, euro 4,54, frank szwajcarski 4,67, a kurs funta brytyjskiego to 5,23 zł. W poniedziałek w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu miejscami na północy i zachodzie kraju wzrastające do dużego. W Sudetach możliwe są słabe przelotne opady deszczu. Na słupkach rtęci od 20 stopni na południowym wschodzie do 25 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i będzie wolno spadać. Trójka. Program trzeci. L4, ZUS, zwolnienia, podobno 7 milionów zakwestionowanych zwolnień lekarskich. Ciarki po plecach przechodzą. Tylko w tym pierwszym półroczu, takie są dane. No i tak pytaliśmy o to, jak spędzamy ten czas na L4, czy faktycznie kurując się, czy jednak wyjeżdżając na wakacje. Jak się okazuje, kontrolerzy są bardzo czujni. Było powiedziane przed chwileczką, że jak gdyby wszyscy mamy dużo pracy i to zwolnienie lekarskie się nam przyda. I chciałam powiedzieć, że 20 lat pracuję i nigdy nie byłam na zwolnieniu lekarskim. Mam 55 lat, 20 lat pracuję w firmie, nigdy nie byłam na zwolnieniu lekarskim. Nigdy by mi do głowy nie przyszło, żeby zwolnienie lekarskie wykorzystać do innych celów, niż ono jest przeznaczone. No to taki pracownik na wagę złota. Gratulujemy, no szukamy słów uznania dla pani. Piękna sprawa. No dobrze, ale może mamy jakąś inną historię? Kiedyś pracowałem w Irlandii, Tam to wyglądało tak, że możemy iść na zwolnienie chorobowe, ale koszt 660 euro ponosimy sami, czyli pierwsze 660 euro wydane na służbę zdrowia płacimy sami ze własnej kieszeni, kolejne koszty przejmuje służba zdrowia, także tam zwolnień chorobowych nie ma. No to takie zwolnienie chorobowe za pieniądze, takie troszkę to kosztuje. No to... Zwolnienie chorobowe dla tych, których stać na to. Proszę pana, to albo płytki kupuję do remontu łazienki, albo za zwolnienie płacę, no to by się nie opłacało. Zgadza się. No faktycznie, wykorzystywanie L4 na remonty to jest dosyć powszechna sprawa. Być może państwo znają takie historie, 2 2 7 3, nikogo nie chcemy tutaj wskazywać palcem, piętnować, ale chcemy również posłuchać, jak to jest u państwa. A gdyby ktoś na przykład potrafił udowodnić, że praca go relaksuje, taka dłubanie w łazience, układanie płytek, proszę pana, a może by się okazało, że pomaga to jest... wrócić do zdrowia. Do pełni zdrowia. Proszę państwa, 2 2 7 3 to numer telefonu o poranku w tej sprawie. Czy wszystko okej? Czy jest tam ktoś, kto o ciebie dba? Powiedz mi, jak mijają dni, bo martwię się o każdy z nich. Nieśmieszne, raczej dzwoni ku przestrodze. Jestem nauczycielem i miałam kiedyś taką kontrolę z ZUS-u, gdyż mamusia była na zwolnieniu lekarskim, a dziecko grzeczne, zadowolone siedziało w ławeczce. Wiem, że były kłopoty. No właśnie, i o tych kłopotach między innymi. A, bo mamusia była na zwolnieniu na dziecko, a dziecko poszło do szkoły. No, właśnie, a, proszę pana, teraz tak szybko mi się to zgrało. Trzeba być czujnym, ale też trzeba pamiętać, jaka powinna być wersja obowiązująca, prawda? Bo kłamstwo czasami ma krótkie nogi. Proszę państwa, teraz trochę w tej sprawie naszej zdrowotności, bym nazwał to ruchliwością też, bo ponad połowa Polaków nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej. To niestety niechlubne wyniki ostatniego badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny. Na tle Unii Europejskiej nie wypadamy najlepiej, bo średnio raz w tygodniu ćwiczy ponad 60% mieszkańców Starego Kontynentu. Najlepiej w tym rankingu wypadła Holandia, gdzie cotygodniową aktywność fizyczną uprawia, uwaga, ponad 90% społeczeństwa. Najgorzej jest w Portugalii. Bo tam bez ruchu. jest 70% społeczeństwa. No. Tymczasem WHO apeluje do mieszkańców Unii o zwiększenie aktywności, bo tak ważne jest to ze względu na kształtowanie dobrych nawyków i polepszanie naszego zdrowia fizycznego i, jak się Państwo domyślają, także psychicznego. To teraz będziemy przestrzegać. Brak ruchu odbija się również na naszej młodzieży. Ostatnie badania przeprowadzone przy współpracy z wykładowcami z AWF-u pokazały, że zaledwie 6% uczniów szkół podstawowych jest w stanie wykonać podstawowe ćwiczenia fizyczne. Czyli między innymi przewrót w przód na przykład. No, to trochę o zdrowiu tej aktywnej stronie i tej mniej aktywnej, czyli na zwolnieniu L4. Państwa telefony mile widziane w tej sprawie. I będzie 8:00, pora na trójkę, poranny program w duecie dzisiaj, razem z Karolem. Jesteśmy do Państwa dyspozycji do 8:45 i pytamy między innymi o to L4, w jaki sposób wykorzystywany jest ten przywilej takiego czasu. Pan to ładnie nazwał, proszę pana. To można chorować. Pięknie. Ale czy chorujemy? No właśnie. Okazuje się, że nie, że najczęściej wykorzystujemy L4, jeśli wierzyć badaniom i wynikom inspekcji tych, którzy zajmują się tym zawodowo, czyli inspekcji ZUS-u, wykorzystujemy ten czas na remonty. Pojawiają się między innymi głosy w Państwa telefonach, jak rozwiązać problem naciągaczy. Moim zdaniem zwolnienie lekarskie powinno być otrącane od składki emerytalnej. Ja bym chciała powiedzieć, że bardzo lubię zwolnienia lekarskie, kocham zwolnienia lekarskie